szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttünk ma is. Ha esetleg nem találkoztunk volna, szerintem adtok páran, akik még soha nem voltak a Verbagyon. Sőt, egyébként készítettük egy közönkutatást, hogy hányatok volt élő puzsi rendezvényen, és a kétharmadatok még nem volt. Itt nagyon menő egyébként. Na szóval én a Kéri Csabának hívnak is 12 éve hoztam én létre pár barátommal a Verbagyont, akkor a célból, hogy ilyen nyitott, kedves, barátságos embereknek közeget teremtsünk, egy olyan fajta helyet, ahol úgy mindenki megélheti azt, hogy nyitott lehet, hogy haverkodhat, és hogy bárki imádhat bárkivel. Tehát nagyon sokféle programot szervezünk, mindenféle bulikat, kirándulásokat, sok kulturális programot, és szervezünk kezdetektől fogva olyan programot is, amit mindenféle érdekes, izgalmas embereket meghívunk beszélgetni, abban bízva, hogy ezt a nyitott közeget, ezt ők is élvezik, és még más oldalukról is megismerhetjük azokat az embereket, akiket elhívunk. Nagyon színes a skála, akik eljöttek közé. Olyanok is vannak, akiket Robi nagyon sokat tart, például a Permár András, Gerendai Károly, talán ennyi. És sok olyan, akit nem tart olyan sokra, de nálunk nagyon jó volt, és szerintem nem sértődik meg, hogy itt volt nálunk már korábban Friderikus Sándor is, Keszti Péter, Tóth Gabi viszont még nem volt, és hát a Berki sem volt, meg semmi ilyes, no, meg nem is lesznek. Szóval, három évvel ezelőtt már volt egy beszélgetésünk Robival, az nagyon emlékezetesen sikerült. Én úgy tudom, hogy neki is, ő is nagyon jól érezte magát. Nem egy ilyen szokványos este volt, hanem mindenféléről beszélgetünk, akkor nagyon rámentünk így a monogámiára, a párkapcsolatokra, a férfi-női dolgokra. Biztos most lesz erről is szó, de sok minden másról is. Robinak ugye az a saját maga által is elmondott ilyen célja vagy küldetés, hogy diskurzus generáljon, és mi nagyon szeretnénk, hogy ebbe ti is partnerek lennétek. Mi nagyon szeretnénk, ha majd hozzászólnátok, kérdeznétek, és a haver.kukac.haverweb.hu-re akár írhattok is, hogyha van kérdésetek a haver.kukac.haverweb.hu. És akkor most köszöntsük nagy szeretettel, mi már a második alkalommal Puzsé Robertet. Biztos tudod, hogy mindenki tudja, hogy a most megválasztott miniszterelnök jelölt azzal a kampányolt, amit te mondtál róla. Tehát az volt a kampány filmjének. Tehát, hogy azért most már többről szól ez, mint a diskurzus generálás. Ezt én jól látom el, és vannak-e ilyen megfogalmazható céljainak-e? Jó estét! Én örülök, hogyha hatással vagyok, és örülök, hogyha azt a folyamatot, amit én elkezdtem mondjuk a politikai térben, azt valaki más folytatni tudja, esetleg be tudja végezni, akár Márki-Zay Péter, akár a kétfarkú kutyapárt. Én azt gondolom, hogy ezek az erők, ezek többek önmaguknál, többet jelentenek önmaguknál. És ezért aztán a megjelenésük az egy nagyobb ígéret, mint amik ők, és a bukásuk egy kisebb kudarc, mint amik ők. Hogy ebben a kurzusok közti térben, a Gyurcsány meg az Orbán között fél úton föl tudnak gerjedni mozgalmak. Tulajdonképpen ez volt a cél, hogy alulról, a politikai osztályok kívülről, az establishmentre merőlegest állítva tudjanak képződni politikai alternatívák. Mert az az én meggyőződésem, hogy ezek tudnak rendszert váltani Magyarországon. Hogy a Gyurcsány meg a DK soha nem fogja tudni leváltani az Orbán Viktort, mert az Orbán Viktor az identitását, szellemi, lelki munícióját éppen a gyurcsányizmusból, meg a DK-ból, meg a DK-ságból meríti. És viszont, ezért azt gondolom, hogy csak az Orbán és Gyurcsány közt egyenlő távolságra húzódó, merőleges az, ami betöltheti ezt a rendszert. És most azt látom, hogy, hogy ebben a térben elkezdenek alulról jövő mozgalmak felgerjedni. És igen, a Mindenki Magyarország a mozgalom, és Márki-Zay Péter ilyen. És én ilyennek látom a Bencsik János országgyűlési képviselőnek a mozgalmát, a Polgári Válasz nevű pártot, vagy pártkezdeményt. És ilyennek látom a Kétfarkú Kutyapártot is. És mert amit én csináltam, az nem egy párt, vagy egy erő, vagy egy mozgalom, hanem egy precedens, egy minta. És hogyha ez a minta, ez ragadós, és mások elsajátítják, és átveszik, és gyakorolják, akkor azt hiszem, hogy elvégeztem azt, amiért én ebbe belevágtam. Hát nem az én személyem, meg az általam kínált program a döntő üzenet, hanem az elittel szemben felgerjedő protestindulat a döntő üzenet. Nem jobb vagy bal, hanem fönt vagy lent. Így hangzik a döntő kérdés. Nem jobbról balra vagy balról jobbra, hanem lentről fölfelé. Az establishmenten kívülről az establishment helyére, helyi értékére törni. Ez a döntő. És én azt látom, hogy ezek a mozgalmak, még ha elbuknak is, ha a helyükön új és új képződik, az azt jelenti, hogy ez az elit soha nem lesz, soha többé nem lesz a civil világtól biztonságban. Hogy folyton ott lesz a kés a torkúban. Azt hiszem, hogy a civilség, meg a polgári társadalom, meg a polgári normák alapvetően ezt kéne, hogy jelentsék. Ezt a kontrollt, amit nem lát el senki. És hogyha ez gerjed, és hogyha én ennek a fölgerjedéséhez bármennyit is hozzá tudtam tenni, az az én számomra nagyon nagy öröm és nagyon nagy elégtétel. Szóval nyolc pedigeket hozzá lehet szólni, van egy e-mail szóval, hogy havarkukac.hu, reméljük, hogy tudom majd látni, nyugodtan lehet írogatni. Hogy picit ebbe belemenjünk, hogy hatással akarsz tenni a dolgok folyására. Akár azt lehet ott képzelni magadról, hogy nem csak diskurzus szinten, hanem mondjuk gyakorlati dolgokban is belefolyik? Tehát, hogy akár mondjuk pozíciót vállal? Abban az esetben, hogyha engem megválasztanak egy köztisztségre, mert egy bizonyos programot kínáltam egy bizonyos közösségnek, mondjuk a budapestieknek, és ezek a budapestiek úgy döntenek, hogy engem abban a pozícióban megválasztanak, akkor én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve nekem felelősségem és kötelességem, hogy annak a programnak a megvalósítását azt legalább megkíséreljen. Ehhez hatalmat kell vállalni nyilván. Csak a döntő kérdés az, hogy a ügyhöz rendeljük a hatalmat, vagy a hatalomhoz az ügyet. A politikai osztály az a hatalomhoz rendeli az ügyet. Ezért azt lehet látni, hogy mindig van valami ügyük, de ők mindig ott vannak. Mindig kurvára ők vannak hatalmon. És nem lehet őket onnan kirúgdosni. És mindig kitalálnak valami ügyet. Most épp a pedofiloktól kell megvédeni az óvodásokat. És természetesen ők tudják megvédeni, és csak is ők. És mindig kitalálnak valamit, ami miatt kurva fontos őket újra megválasztani, meg újra, meg újra, meg újra megválasztani. És így az ember elkezd gyanakodni, hogy esetleg talán nem is az ügyük annyira fontos, hanem a hatalom. És az ügyük az meg egy kapcarongy, amit így fognak, használnak, amíg tudnak, amíg a hatalmuknak az megágyaz, és aztán eldobják. És választanak egy újat. És aztán azt lobogtatják, aztán azt is eldobják. Na most én szerintem ennek fordítva kéne lenni. Az ügyhöz kéne rendelni a hatalmat, és nem a hatalomhoz az ügyet. Tehát, ha nekem van egy ügyem, én arra bizalmat kérek, hatalmat kérek, megkapom a hatalmat, akkor azt a hatalmat vállalni kell az ügy teljesülésének az erejéig. De nem tovább. Hát nem az van, hogy hát akkor én megcsináltam ezt, de még mindig nagyon sok tennivaló van, én pedig a nép szolgálatában akarok megöregedni, lehetőleg egy kurva nagy villában, hanem akkor vissza kell adni a hatalmat. És hogyha van egy újabb ügyem, akkor újra kérni kell arra az ügyre. És amikor az teljesül, akkor megint visszaadni. Így működik ez a polgári társadalmakban. Ez lenne a polgári norma. Csak hogy itt, ha valaki egyszer hatalmat kap, megkaparintja, sosem adja vissza. Hát nem is az ügy miatt kellett, hanem a hatalom miatt. Mert az egy élmény, hogy a kis emberek szalutálnak, meg hogy körbevesznek a figyelmünkkel, meg hogy dönthetek, vagy ha nem is dönthetek, mert azért nem gondolom, hogy Karácsony Gergely olyan sok mindenről dönthet, de legalább azt hiszik rólam, hogy dönthetek. És az, hogy ők azt hiszik rólam, az talán nem a hatalom, hanem a hatalom árnyéka, de a hatalom árnyéka is mámorító. Csak higgyék! Ettől nekem jobb. Ez így megy, és sajnos a hatalom az olyan, mint egy kábítószer. És ez a politikai osztály, ez rákapott. És hát, csak mivel csak az erőből értenek, csak erő által lehet elvenni tőlük. És én örülök szívből, hogyha ez az erőtér, ez felgerjed, amelyik megkeseríti a szájukban a hatalomnak az ízét. No, engem az nagyon érdekelne, hogy mondod, hogy az ügyhözről kell rendelni a hatalmat, hogy mondj már pár ügyet, amit te csinálnál, ami megváltoztatnál az országot. Könnyű drogliberalizáció. Hát ezt a sétáló Budapestet, ezt kell mondanom? Tehát én azért már tettem egy kört. Eutanázia? Például a könnyű drogliberalizációra van reális esélye? Kemény drogliberalizáció? Könnyű. Ja, könnyű drog. Én azt gondolom, hogy van reális esélye. Egy pár hete a Gulyás Gergely egy kormányinfón teljesen váratlanul előadta, hogy a könnyű drog liberalizáció, mondjuk így fogalmazott, hogy a marihuána liberalizációja az elképzelhető, de ilyen, hogy melegházasság, ők ezt nem értik. Ez nekem akkor ebből kiindulva úgy tűnt, hogy ők elkezdték ezt így szellőztetni, ők ezt így elkezdték tesztelni. Elsősorban nem a liberális közeget tesztelik, mert annak ismerhetik a véleményét, hanem elsősorban a saját szavazóikat tesztelik, mit szólnának ehhez. És hogyha azt látják, hogy mondjuk a saját törzszavazóik azok vért és epét hánynak ettől a gondolattól, hogy könnyű drogliberalizáció, akkor születik egy olyan döntés, hogy hát ezt a Gulyás Gergely így mondta, de hát ezt senki nem engedte meg neki. Gergő, légy szíves, legközelebb kérdezzél rá, hogy mi a hülyeséget akarsz magyarázni. De ha meg kajálják, vagy mondjuk nem adnak rá ilyen eltúlzott reakciókat, akkor esetleg be lehet vezetni a marihuánának a forgalmazását, meg a zárjegyeztetését. Mert az, a Fidesz nézőpontjából nézve, az azért szíven szúrná a liberális közeget, ezt a bal liberális értelmiséget. Tudod, ők 12 éven keresztül voltak hatalmon, és nem tudták legalizálni a marihuánát. Nem tudták, úristen, azt mondtam, hogy nem tudták. Le se szarták. Szartak bele. És most jön a Fidesz, és legalizálja a marihuánát, ami hát akárhogy is, bizonyos tekintetben a kötőszövete ennek a liberális közegnek. Hát ez nem illik a sormintába. Nem illik ennek a rossz fej, homofób, modernitás ellenes, elbaszott ócska, ócsdi, ásatag Orbán Viktor rendszernek az imidzsében. Nem illik. Nem illik. Ja, ezek legalizálják a marihuánát, az olyan, mintha Orbán Viktor örökbefogadna egy kétfarkú kutyát. Mi van? És ez azt gondolom, hogy ez a zavarodottság, ez Orbán Viktornak lehet, hogy szavazatokban, vagy legalábbis a liberális oldal mozgósításának a kudarcában kamatozna. De azt nem látom, hogy így született egy ilyen döntés, de azt látom, hogy úgy eljátszanak a gondolattal, hogy adott esetben, adott körülmények között készen állnak bedobni ezt a dolgot, és akár legalizálni. Ilyen nemzeti coffee shop. Ízlelgessük ezt egy kicsit. Az igazság az, hogy nekem tetszik. Akkor is tetszik, hogyha undorodom a privilégium és a korrupció ilyetén való összemosódásától, mint amilyen a nemzeti trafik. Mert úgy önmagában utálom a korrupciót, meg úgy önmagában utálom a privilégiumot. De amikor a privilégium és a korrupció így egyesül, attól akár okádok. De ha a marihuánát lehetne oda bent kapni, hát tudod, hát úgy lennék vele, hogy hát baszki. Először is szívjunk el egy spandit. És utána beszéljük át újra ezt a korrupció, meg privilégium dolgot. Lehet, hogy más szögből nézek rá. Így bemegyek oda, ha tényleg jó a hangulat, ha tényleg jó a spangli. Lehet, hogy úgy vagyok ezzel, hogy basszátok meg, legalább a marihuánát legalizáltátok. Az SZDSZ mit csinált 12 év alatt? És úgy, hogy ők a liberális párt, tehát nem a rossz fej illiberális párt, hanem ők voltak a liberális párt 12 éven át hatalmon. Szóval a helyzet az, hogy ez egy olyan ország, ahol az ember a nagyon kevésnek is örülni tud. Fűből legalábbis. Picit erről a témánál maradva, itt ugye most lehet, hogy több ilyen közérítem a kérdés, de itt azért az a kérdés, hogy az állam az mennyire, meg meddig korlátozhatja az egyén szabadságát. Tehát, hogyha mondjuk lehet marihuánát szívni, az ugye gondolom azt jelenti, hogy ezt nem kopázza bele azzal, hogy én csinálok. De ennek lehet egy határt szabni, vagy szerinted nem? Szerintem az államnak ahhoz van joga, hogy meghatározza, hogy mi lehet az adott országban forgalomban. Tehát mit zár jegyez, és mit nem zár jegyez. Az állam mondhassa azt, hogy a heroin az egy túl veszélyes szer ahhoz, hogy ő annak a forgalmazását legalizálja. És én ezt értem is ennek a szempontjait, és nem is tartanám helyesnek, hogyha zárjegyes heroint lehetne kapni. De úgy gondolom, hogy abba viszont már ne szóljon bele az állam, hogy te mit viszel a testedbe. Te egy felnőtt ember vagy. Ha te ahhoz a heroinhoz hozzájutsz, akárhogy is, mert az állam nem tudta megakadályozni, hogy te megkaparincsd, ő neki innentől semmiféle joga nincsen ahhoz, hogy ő meghatározza neked, hogy te mit egyél, vagy mit igyál, vagy... Az ember a legmagasabb nívójú kozmikus entitás, amit ismerünk. Én azt gondolom, hogy senkinek semmi köze nincsen ahhoz, ahogyan senkinek semmi köze nincsen ahhoz, hogy mit mondok, ezt ugye úgy hívjuk, hogy szólásszabadság. És én úgy gondolom, hogy ugyanennyire alapvető emberi jog az, hogy mit viszek be a testembe. Ebbe senki ne pofázzon bele. Mert nem az apám, Orbán Viktor. De nem az ő dolga, én meg nem vagyok kiskorú. Tehát én felnőtt vagyok, ő meg a választott tisztségviselő, tehát tulajdonképpen a szolgáló. Egy kurva nagy szereptévesztés van, amikor egy választott tisztviselő az megtiltja nekem, hogy én mit tegyek meg, mit igyak. Egy kurva nagy tévedés. Ő neki azzal lehet dolga, hogy mi lehet legálisan forgalomban Magyarországon. Ő üldözheti a kereskedelmet, de nem a fogyasztást. És ez szerintem egy alapvető emberi jogi kérdés. Én egyébként ugyanígy állok a fegyvertartáshoz is. Én nem konzervatív aspektusból, hanem liberális aspektusból gondolom végig a fegyvertartás meg a fegyverviselés jogát. És én úgy gondolom, hogy az államnak semmiféle alapja nincs ahhoz, hogy fegyvermonopóliumot tartson fenn. Miért olyan alkalmas az állam arra, hogy privilegizálja önmaga számára a fegyvertartást? A 20. század, a gulág, Auschwitz, az összeírások, a telelőtt meszes gödrök, ezek arról győznek meg minket, hogy az állam kezében van jó helyen a fegyver, és hogy a mi kezünkben nem való? Mert késvillahulló gyerek kezében nem való? Hát kezdem azzal, hogy nem vagyok gyerek. Folytatom azzal, hogy ha fegyvert viselhetek, talán nem lövöldözök vele meszes gödörbe embereket, amint azt tette az állam a 20. század széltében hozzáállam. Hát én azt gondolom, hogy az én számomra ezt jelenti a liberalizmus. Hogyha egy egyén vagy egy csoport az államtól valamilyen jogot kér, akkor azt a jogot meg kell neki adni. Mert biztos, hogy jobb kezekben van az ő kezében, mint az állam kezében. Ezt gondolom. No, de engem itt az érdekelne, hogy van egy olyan irányelv, ami alapján mondjuk itt ezt el lehet dönteni, hogy meddig szóljon be az állam, meddig nem. Például a Facebooknál ott nagyon azon a véleményen vagy, inkább el kéne venni az államnak, ha jól emlékszem, és ne legyen magánkézben. Igen, mert azért, mert rendszer szintű kockázatot jelent. Tehát most azért megnéztük, hogy mi történik akkor, amikor ezeknek az embereknek a tudatát a Zuckerberg kiárulja a Cambridge Analytica nevű cégnek, ami azóta megszűnt. És akkor ennek olyan következményei lesznek, mint 4 év Donald Trump, meg a Brexit. Egyszerűen eladja ezeknek az embereknek a tudatát olyan cégeknek, mert ez is adásvétel tárgya, amely cégek hajlandóak fizetni érte, és amely cégek mondjuk kiszervezik Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Én úgy gondolom, hogy a közös kulturális terünk, ami a úgynevezett kulturális agóra, ami a Facebook, ez nem lehet Mark Zuckerberg házi bulija, ahonnan ő akkor és azt basz ki, aki neki nem tetszik. És nem kell megindokolnia, mert ugye eltetszett olvasni a csatlakozási feltételeket, és hát ott le volt írva, természetesen soha senki nem olvas el, mert ezt így átlapozza, aztán kattint. De hát ott le volt írva. Tehát neked tudnod kellett volna, tehát ehhez tarts magad. De ez nem így megy. Tehát ez nem így megy. Vannak bizonyos közművek, amikről az állam úgy dönt, hogy jobb kezekben van, állami kézben, mint magánkézben. Ez nem üzlet. A vízművek, tudod, jó esetben az elektromos művek, az azért közmű, mert a társadalom hozzáférése ezekhez, az egy alapvető emberi jog, amit biztosítani kell. Ami nem üzlet tárgya, nem arról szól, hogy valaki birtokol egy teret, vagy birtokol egy monopóliumot, és azért ő sarcot szed, és hogyha valaki nem tetszik neki, akkor kibassza. És hogyha te nem tetszel Mark Zuckerbergnek, egy nap nem folyik a meleg víz a csapból. Vagy egy nap nem jön áram a konnektorból. Tehát ez nem így megy. De egy bizonyos ponton kell húzni egy határt, és azt kell mondani, hogy ez nem Mark Zuckerberg játszótere. Amit felszánthat a kibaszott algoritmusaival, amik nem értik a humort, nem értik a iróniát, nem értik a gúnyt, a Milói Vénuszt azt pornográfiának nézik és tiltják, nem értik egyáltalán a művészetet, nem értik az átvitt értelmet, és bármi, ami egy kicsit is gyanús, azt tiltják a picsába. Hát ez miért? Mert Mark Zuckerbergnek így olcsó. Ez az olcsó, a Zuckerbergnek a algoritmusai, az a legolcsóbb munkaerő. Ehelyett, hogyha foglalkoztatna élő húsvér embereket, akik mondjuk értik az iróniát, akik mondjuk értik a művészetet, értik a gúnyt, a humort, az nyilván drágább lenne. Ő meg nem szeretne erre költeni. Úgyhogy akkor ez a szabály. Te megkattintottad, úgyhogy baszd meg. Ugye? Na hát ilyenkor kell az államnak közbelépni, és azt mondani, hogy nem. Nem. Te létrehoztál valamit, de az mára egy közművé vált, az mára egy közös kulturális agórává vált, nem bitorolhatott tovább. És igenis fel kell darabolni. És már réges-régen fel lenne darabolva, hogyha ezek a óriás cégek, ezek nem vásárolták volna ki az embereket, a választópolgárokat a szuverenitásukból. Hogyha ezek a lobbistáikon keresztül nem vásárolták volna fel az államot. Hogyha a népszuverenitást nem váltotta volna föl a cégszuverenitás. Hogyha még a politikusok azok nekünk felelnének, és nem a cégek lobbistáinak. Csak hát mi nem bírtuk, nem álltuk a fizetési versenyt a cégekkel. Egyrészt ők többet bírnak fizetni a politikusoknak, én tudom, hogy kurva jól fizetjük őket. De a cégek valahogy jobban tudják fizetni őket, másrészt a cégek azok sokkal alaposabban számon tudják kérni ezeket a politikusokat a pénzükért, mint ahogy mi tudjuk. Úgyhogy ezek a multinacionális részvénytársaságok, ezek most már a kijáró szerveikké tették az államintézményeit. Ezek a politikusok most már nem nekünk felelnek, nem a közérdeket szolgálják, hanem céges, multinacionális érdekeket, magánérdekeket szolgálnak. Most ifjabb George Bush nem hajtott végre egy jogerős bírói ítéletet a Microsoft felosztásáról. Jogerős bírói ítélet született arról, hogy a Microsoftot föl kell darabolni. Nem hajtotta végre. És nem lett feldarabolva a Microsoft. A mai napig sem. Miközben mi úgy hivatkozunk Amerikára, hogy az egy jogállam. Nem. Nem. Vagy hát ugye József Attila így fogalmazott, hogy jogállam van, a pénz a fegyver. Úgy tűnik, hogy vannak egyenlők, és mindig vannak egyenlőbbek. Mert nem az egy fő egy szavazat, hanem az egy dollár egy szavazat elve az, ami érvényesül a nyugati civilizációban manapság. Ha már itt tartunk, amúgy jött egy ilyen kérdés, hogy én is meg akartam kérdezni, szerinted válságban van-e ez a nyugati liberális demokrácia, és van-e alternatívája? Nem a liberális demokrácia van válságban, hanem a nyugati civilizáció. És mivel hogy a nyugati civilizáció mostanra fölfúvódott, és az egész globuszt, az egész bolygót magába foglalja, ezért aztán mondhatom, hogy az emberi civilizáció van válságban, mert most már minden a nyugat. Nem a liberális demokráciák vannak válságban. Tehát, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy az illiberális demokrácia az megoldás. Csak a kultúrharc szintjén. Ez csak egy népülítés, ez csak egy paraván, egy hazugság, hogy a válságot azt képezi, hogy transznemű LMBT aktivisták toboroznak oldásokat. De ha ezt megakadályozunk, akkor a nyugati civilizáció túlél. A nyugati civilizáció azért van válságban, mert fenntarthatatlan a növekedése. Mert a globális kapitalizmus egy fenntarthatatlan pályára állította a világot, a világgazdaságot. Mert a globális fogyasztás és a globális termelés fenntarthatatlan mértékű, a globális erőforrások felhasználása fenntarthatatlan mértékű, az életszükségleteink tömeges elhasználása, az fenntarthatatlan, és minden erő egy szakadék felé rugdossa az emberiséget. És ilyenben a tekintetben nincsen különbség a Donald Trump meg a Hillary Clinton között. Ilyen tekintetben nincsen különbség a Gyurcsány Ferenc meg az Orbán Viktor között. Ebben a vonatkozásban nincsenek alternatívák terítéken. Ennek jelenleg nincsenek alternatívái, és nincsenek pozitív forgatókönyvek. A dolognak a kimenetele csak katasztrófa lehet. Egyszerűen a nyugat az átfogó válságban van. Ezt az átfogó válságot, ezt a bélpoklosság teszi. A telhetetlenség. Úgy a fogyasztó telhetetlensége, mind a tőkés telhetetlensége, és mind a tőke növekedési természete, aminek nem vett gátat semmi. Egyszerűen az emberiség elfelejtette annak a szónak a jelentését, hogy elég. Az optimum az tagadva van, és a maximum van állítva. És már nem is az van, hogy hagyd az optimumot, mert az a csicskáknak való, válaszd a maximumot, hanem az optimum tagadva van, tehát nincs optimum. Tehát az optimum az egy hazugság. Nincs. A maximum az optimum. De a bélpoklosság lett lelki egészségnek hazudva. Ezt a műveletet a marketingesek végezték el, és végzik el az emberiségen percről percre. Miért? Mert az a jó üzlet, ha fogyasztasz. Mert az a jó üzlet, ha pörgeted a GDP-t. Hogy ennek a következményei beláthatatlanok? Hát persze, mindenki tudja. Ezért az általános közérzület a melankólia. Az egész emberiség érzi ezt. Ezt a depressziót, ami áthat mindent. Mindent. Ma már a legvidámabb, legtáncolhatóbb popszongok is melankóliát izzadnak ki magukból. Miért? Mert az ember a csontvelejében érzi, hogy több kell a boldogságához, mint ami ő maga. Valami nála nagyobb, valami nála hatalmasabb kell, amit szolgálhat ahhoz, hogy boldog legyen. Ha önmaga kényelmét, önmaga jobb közérzetét, önmaga élményét, önmaga presztízsét, önmaga sikerét hajszolja, nem lesz boldog, hanem depressziós lesz, szorongó lesz. Több kell az embernek önmagánál ahhoz, hogy boldog legyen. Valami nagyobb, valami hatalmasabb. Csak hogy ezt a fogyasztás, ezt a szupermarket, ezt a pláza nem tudja megadni az embernek. Ezért az ember fogyaszt és fogyaszt és fogyaszt, és eközben halálosan szomorú. És halálosan depressziós. És halálosan üres. És pontosan tudja, hogy mi lesz a vége ennek az egésznek. Pontosan tudja, hogy nincs kilátásban megoldás. Hogy a folyamatnak a vége az a törvényszerű összeomlás, pusztulás. Csak nem tudjuk, hogy mikor. És ez iszonyú szorongató. Hát egy halálos ítélettel él ugye az összes ember, és egy halálos ítélettel él napról napra a civilizáció. De ezzel a halálos ítélettel, ezzel még meg lehetne barátkozni, ha lenne valami, ami túlél engem. Valami hatalmasabb, ami túlél. Mondjuk a gyerek. A gyerek az valami ilyesmi. Aminek az ember oda tudja szánni az életét, és az majd túléli őt. Na most ennek a nemzedéknek már megrendült a hite ebben, hogy a gyerekeinek egy élhető bolygót, egy belélegezhető levegőt, iható vizet tud hátrahagyni. És maradt ez a halálos szorongás, és a beláthatatlan kimenetel tervszerű elfolytása. Nem gondolunk rá, hogy mi lesz a vége a sztorinak. Tudjuk, de nem gondolunk rá, mert nem akarjuk elbaszni a kedvünket. De a tudattalan az emészti a kilátástalanságot. És szorongást izzad. Ez a szorongás, ez vesz körül minket. Ez a közkultúránk. Ezt szívjuk be levegőgyanánt. Ennek a közegében élünk. És nincsen semmi, de semmi a kulturális térben, ami ezt a szorongást feloldaná. Nekem már rossz a szemem, de szóval jönnek tök jó kérdések, így picit elreflektálva, amit... Sziasztok, a kérdés Robihoz. Szerinted, ha a fegyverviselés liberalizálva lenne Magyarországon, akkor az nem növelni el drasztikusan a fegyverrel elkövetett bűncselekmények gyakoriságát, illetve az ezek során keletkező halottak számát? Auschwitzot, meg a gulágot Amerikában, ahol brutálisan fel van fegyverezve a társadalom, nem lehetett volna végrehajtani. Amerikában nem lehetett volna a társadalmat összeírni, és bevagonírozni marhavagonokba, mint az állatokat, és elhajtani őket koncentrációs táborokba, ahol egyenként hagyon lövöldözni őket, meg elgázosítani őket. Nem lehetett volna. De az a társadalom föl van fegyverkezve, az a társadalom az védekezett volna az utolsó töltényig. És lehet, hogy a végén meghalt volna ugyanúgy, de SS katonákat vitt volna magával a sírba, mielőtt meghal. És egy ilyen társadalomban az állam is kétszer meggondolja, hogy vagonírozzon embereket. Bizony. Ami meg a kollega úr kérdését illeti, hogy nem történnének-e lövöldözések, meg nem halnának-e meg emiatt emberek. Lehet, hogy igen. De tudod, ez az ára a felnőtté válásnak. Így válik felnőtt a gyerekből. Most a gyereknek a kezébe adod a kést. Nem fogja megvágni vele magát? Eleinte bizonyára megvágja vele magát. Mert a késhez, ahhoz tartozik egy felelősség. De azt a felelősséget kés nélkül nem lehet megszerezni. Ha egy botot adok a kezébe, nem tanulja meg a felelősséget. Leimitálhatjuk, hogy hogyan kell a késsel bánni, nem technikai a probléma. A felelősséghez fel kell nőni. Amikor mindenkit engedtek, hogy autót vezessen, nem történtek autóbalesetek? De történtek autóbalesetek. Akkor, amikor lehetővé vált az emberek számára, hogy autót vezessenek, ami akárhogy is egy robogó hullazsák, kurva veszélyes eszköz. Ölhetsz vele, meg magadat is kinyírhatod vele. Elég könnyen. Ha nem engedtük volna az embereknek, hogy autóval közlekedjenek, nyilván amikor az embereket engedték autóval közlekedni, elhangzottak ezek az érvek. Nem lesznek gázolások, nem lesznek autóbalesetek, emiatt nem fognak meghalni emberek. Puzsér, azt akarod, hogy meghaljanak emberek? A kurva autó miatt? Lehet így érvelni, persze. A mai napig senki nem vezetne autót. Azok az emberek élnének. És az emberiség nem lenne felnőve az autóhoz. Nem lennénk elég felnőttek, hogy autót tudjuk vezetni, mert sose engedték volna nekünk. Egy társadalom úgy válik felnőtté valamihez, hogy engedik neki az gyakorolni. És hogyha engedik gyakorolni, akkor fel tud nőni hozzá. Lehetőséget kap hozzá, hogy autót vezessen, és akkor lehet belőle egy sofőr. Hogyha engedik, hogy fegyvert viseljen, akkor fel tud nőni, lehetősége van hozzá, és akkor egy nap egy felnőtt ember tart egy fegyvert, és ahhoz a fegyverhez tartozó felnőttség, felelősség az alkalmassá nemesíti őt a fegyverhez. De ez máshogy nem megy. Ha egy gyerek számba veszünk egy társadalmat, akkor az gyerek. Lehet azzal érvelni, hogy a magyar társadalom gyerek, ne adjunk a kezébe fegyvert. Na de mitől gyerek a magyar társadalom? Ettől a hozzáállástól, hogy gyerek számba van véve, hogy nem kaphat fegyvert a kezébe, így aztán nem is alkalmas arra, hogy fegyvert viseljen. Ez fegyver nélkül megoldhatatlan probléma. Soha nem fog eljönni a nap, hogy na, ez a társadalom most már felnőtt, hiszen megválasztotta Márki-Zay Pétert. Most már fegyvert lehet adni a kezébe, most már alkalmas rá. Nem, a fegyver teszi alkalmassá. És nem igaz, hogyha Magyarországon legalizálnák a fegyvertartást, akkor iskolai lövöldözések lennének, mint Amerikában, hiszen Európában szinte mindenhol liberálisabbak a fegyvertartási szabályok, mint Magyarországon. Németországban, Franciaországban, Svájcban, Norvégiában, számos európai országban legális a fegyvertartás, megszerezhető az engedély önvédelmi fegyvertartására, és nem lövöldözik le egymást a gyerekek az iskolában. Ez nem a, nem a fegyver okozza ezt Amerikában, hanem elsősorban az amerikai szellem, és annak a, hát ez a, ez a kaszinókapitalizmus, meg az ahhoz tartozó énhamisítás, lélekhamisítás, létállapothamisítás, az a siker elvtelen kultusza és hajszolása. Az amerikai álom hazugsága. Na, az amerikai álom hazugságának az egyik externáliája az, hogy az iskolákban ezek a lövöldözések zajlanak. Ez nem a fegyverviselésből következik. Európában nem zajlanak fegyveres konfliktusok az iskolában. És természetesen, ha valahol több a fegyver, ott nagyobb az esélye a lövöldözésnek is. De ez a felnőttséggel jár. Ez a felnőttséggel jár. Ez az ára. És azt gondolom, hogy egy társadalomnak, ha felnőtté akar válni, akkor ezt az árat igen, meg kell fizetnie. Úgy gondolom. És úgy gondolom, hogy akárhogy is jobb kezekben van a fegyver egy állampolgár kezében, mint egy erőszakszerv kezében, bocs. Jönnek itt a kérdések, hogy beindult a diskurzus, de hogy valakinek van kedve, szóval valakinek van kedve hozzátűzni, vagy kérdezni, vagy ilyesmi. Megértem a nincszer. No, viszont jött egy ilyen kérdés, hogy ha szabad jogunk, hogy felnőttként mit viszünk a testünkbe, akkor az oltásokkal mi a helyzet? Főleg úgy, hogy még nem tudjuk, mit a hosszú távú hatása, és már munkafelvételt is oltáshoz kötik. Lásd Olaszország. Én nem tenném kötelezővé az oltást. Én nem gondolom, hogy erre kötelezni kéne az embereket. De mindenképp egy olyan kulturális diskurzusnak a megképzésében látom a megoldást, ami mégiscsak érthetővé teszi azt állampolgárok széles tömege számára, hogy nincs az az oltás, ami nagyobb kockázattal járna, mint a betegség. De tudod, maga ez az oltás ellenesség, mint jelenség, mit jelez? Az én számomra azt jelzi, hogy ez a járvány persze súlyos, nagy kihívás az emberiségnek, értjük, de hogy ez egy tulajdonképpen egy túlélhető járvány. Ez egy túlélhető betegség, nem? Hogyha ez nem egy olyan betegség lenne, ami ez a Covid, amiben hát szervi betegek halnak meg, meg úgy leginkább 60 fölöttiek halnak meg, hanem fiatal, egészséges emberek hullanának. Nem lenne oltás ellenesség, mert ez a luxus nem férne bele. Nem férne bele, hogy én olvastam valami hülyeséget az interneten, úgyhogy inkább nem oltatom be magam, amikor azt látnám, hogy nálam egészségesebb emberek halnak bele. Akkor azt mondanám, hogy kérem az oltást, természetesen. Jobban visszariadnék a betegségtől, mint amennyire az oltástól meg tudok ijedni akármilyen Facebook bejegyzés nyomán. Csak hogy a helyzet az, hogy az emberek úgy állnak ezt hozzá, hogy hát bassza meg, nincs szervi betegségem, nincs különösebb okom arra, hogy tartsak attól, hogy én elhújjak egy ilyen járványban. Fiatal vagyok, egészséges vagyok. És mit tudom én, hogy mit oltanak belém? Basszák meg az oltásukat. Kérem a Covidot. De én értem ezt az álláspontot, kicsit paranoid, de értem ezt az álláspontot. Ettől a járványtól nem kell ennyire megijedni. Belefér az oltásszkepticizmus. Ez van. Ha ez egy rendes járvány lenne, olyan, mint a spanyolnátha volt. Itt nem lennének oltásszkeptikusok. Maga a jelenség azt jelzi, hogy ez még nem az igazi világ vége. Ez még csak egy főpróba. Annak is kicsit ócska. Van a politikai vonatkozásának egy olyan része, amit meg szeretnék kérdezni, ez pedig így az emberi kapcsolatok hatása, tehát a politikának hatása az emberi kapcsolatokra. Én úgy látom, hogy ellentétes oldalon lévő emberek kb. Tényleg úgy tudják megőrizni a barátságokat, hogy kerülik a politikát. Ezzel lehet-e valamit csinálni? Vagy az szerinted az már nem is igazi barátság, ahol kerülik a politikát, és nem tudnak erről beszélni, vagy akkor az ő barátsága? És mit lehetne tenni, hogy emberek így tudjanak úgy beszélni egymással, hogy ne legyen ebből a beszélgetés, vagy párkapcsolatok, családi barát, rengeteg. Tehát kb. Csak énekről lehet hallani. Ugyanakkor meg a személyes történet is annyiban érdekelne, ha nem akarsz róla beszélni, hogy nálad például vannak olyan emberek, akik barátaid mondjuk, és akkor valamelyik oldal mellett letették a voksukat. Vannak, én nagyon lelkes híve vagyok a politika száműzésének a baráti meg emberi kapcsolatokból. Hát én abszolút nem úgy gondolom, hogy az élet meg a kultúra egészét át kéne politizálni. A politikusok gondolják így. A politikusok erőszakolják ezt. Természetesen rá a médiára, meg rá a kultúrára. Ők akarják a kultúrát a saját céljaikra felhasználni, ezt hívják úgy, hogy kultúrharc. Amikor a kultúra a politika szolgálatába lép. Én meg azt gondolom, hogy pont ez weimarizálja a társadalmainkat. Pont ettől válnak a társadalmaink élhetetlenné. Ezért itt termelődnek ki az egyre szélsőségesebb narratívák, hogy mindenki mindenből politikát gyárt. Én meg azt gondolom, hogy a konszolidáció az pont abból képződik, hogy a politika kivonul a kultúrából, kivonul az élet számos fontos területéről, és azt átadja az állampolgároknak. A kultúrharc az a politikusok által 3D nyomtatóval kinyomtatott kultúra. Valójában tök szervetlen, valójában nem kultúra. És én azt gondolom, hogy semmi szükség nincs egy bélyeggyűjtő szakkörben, vagy egy modellező szakkörben, vagy egy kiránduló faszon csoportban, vagy akárkiknél. Havervagyban. Vagy egy buzigenben. Most mondtam még egy jó példát. Arra, hogy mi tudjam, hogy a másik az milyen politikai identitású. Semmi szükség nincsen rá, hogy én azzal repülőmodellezzek, aki azt gondolja a politikáról, amit én. Vagy hogy én azzal buzigengben kezdek, hogy most már jobb nem jut eszembe, aki pont olyan identitású, mint én. Ezt a politikusok akarják, hogy mi így szervezzük meg az emberi kapcsolatainkat. Hogy a fideszes a fideszessel barátkozzon, és fogjon kézen még egy embert, és vigye magával. Hogy Orbán Viktor hatalmon lehessen még, mert hát ez nemzeti érdek. Hát mi más? Én meg azt gondolom, hogy nem. A bélyeggyűjtő szakkör az szóljon a bélyegekről. A buzigeng meg hát a kúrásról, meg a szopásról. De ez a funkciója. És hogy a politika takarodjon ki az életnek ezekről a területeiről. Ez semmi keresnivalója nincs ott. És ez jelenteni a konszolidációt. De ők, nekik eszükben sincs kivonulni bármilyen térből. Ők mindent át akarnak politizálni. Mert mindenből üzemanyagot akarnak gyártani saját maguknak. Szerintem az állampolgároknak az a felelősségük, hogy ne engedjék a politikát mindenhova behatolni. Ők polgárok, és nem az üzemanyagai a politikának, hanem a céljai. A politika szolgálja őket, nem ők szolgálják a politikát. És a politika, mint egy szolga, takarodjon ki abból a szalomból, hogyha nincs ott keresni valója. Mert ott éppen kurni meg szopatni akarnak és bélyeget gyűjteni. Vannak-e azért olyan mondjuk nézetek, amik teljesen elhatároz, hogy attól az embertől, aki aki ezeket hozott. Tehát, hogy mondjuk leül az asztalhoz az egy, mondjuk egy náci, akkor neked mi a te beállsz, beleállsz és elkezdesz erről vitatkozni, vagy fölállsz és elvesz? Én évtizedeken át éltem úgy, hogy amikor valaki mondott valamit, amivel én nem értettem egyet egy asztalnál, nem is kellett, hogy náci legyen hozzá ennél, sokkal kevesebb is elég volt. Nekem muszáj volt hozzászólnom, nekem muszáj volt meggyőznöm, nekem muszáj volt érvelnem, nekem muszáj volt síkra szállnom. És aztán valamikor a 30-as éveim derekán kaptam a fejemhez, mint a Nicholson ezredes a Híd a Kvájfolyón végén, hogy mi a fasz csinálok itt? Mi a fasznak kell nekem ezt az embert meggyőznöm? Ez az én dolgom, ez az én felelősségem? Tényleg ez az ember rám van bízva, hogy én ennek most nyissam fel a szemét, vagy hogy én térítsem jobb belátásra? Meg egyáltalán az a szituáció az abból indult ki, hogy az én szemem ugye nyitva van. Hát persze, kurvára. No, de az övé az nincs. És majd én kinyitom az övét, tudod? Mert hát ez az én felelősségem, hogy mindenki nyitva legyen, és mindenki nyitott szemmel járjon meg kelljen az életbe. És ottól rájöttem, hogy ne! Kurvára nem az én felelősségem. És azóta úgy vagyok vele, hogy jó, hát ez egy náci, magyarázza ezeket. Igen, értem, oké. És tudomásul veszem, hogy ez, és hogyha adódik jobb téma, esetleg hozzászólok, de nem fogom konfrontálni őt azzal, amit én gondolok, mert azt hiszem, hogy még egyetlen nácit nem győztem meg így. Hogy ott annál az asztalnál én beolvasok neki, és elmagyarázom a világot. De azt hiszem, hogy úgy minden másról, ha elkezdek vele a bélyeggyűjtésről, vagy a buzi gangbangről beszélgetni mondjuk, könnyebben meg tudom győzni ezekről. Nem tudok sokat mindről, de azért valamit tudok. Könnyebben meg tudom győzni őt a náculásáról, mint hogyha a nácizmusát kezdem ki. Mert ha én kikezdem az ő világnézetét, ő semmi más nem tehet, mint védelmezi a világnézetét, neki nincs abból másik. Hát akkor most az van, hogy ő adja föl azt, ami a legdrágább neki, amit az apjától tanult, amit az anya tejjel szívott magába otthon. Adja föl azért, mert én itt a harmadik söröm után elmagyarázom neki a világot. Úgy sem teheti meg. Legfeljebb meggyűlöl. Ez lesz a kognitív diszonancia redukciójának az eredménye, hogy végül engem gyűlöl meg, ha olyan érveket hozok, amikkel kapcsolatban, amikkel szemben már nem tudja megvédeni a maga igazát, végül úgy oldja föl a kognitív diszonanciát, hogy én egy geci állat leszek. Nem is hagyok neki más menekülő utat. Úgyhogy ilyen esetekben én úgy vagyok, hogyha egyáltalán tudok mondani neki három bélyeggyűjtő, gombfocizó, buzigengbengelő zsidót, aki elég jól szop faszt, gyűjt bélyeget, vagy gombfocizik, már jobban meggyőzöm őt, mint hogyha a világnézetét konfrontálom az enyémmel, és nem hagyok neki más lehetőséget, nem hagyok neki lehetőséget a jobb belátásra, hanem az élet-halál harcba a Sztálingrádot provokálok abból a szituációból. Úgyhogy én mostanában már nem akarom az embereket meggyőzni az én meggyőződésemről, inkább csak meg akarom egy kicsit szelídíteni őket a másik nézőpont iránt. Azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit az ember egy ilyen helyzetben tehet. És visszafele működik ez? Tehát, hogy volt olyan ember, aki téged meg tudott változtatni, vagy elgondolkodtatni, neked azért elég kemény, van egy kettő, amiről még szóval szeretnék mondani, van egy ilyen, ez a Hard Talk nevű sorozat, ott elég kemény vitáig vannak. Volt-e olyan, hogy akár annak hatására te máshogy gondolkodsz ma már, illetve a vitákról, nekem van egy csomó olyan barátom, aki engem egy csomó mindenről meggyőzött már. Ezek általában úgy közel kerülnek hozzám, mert én is egy csomó mindenről meggyőztem már őket. És úgy a világnézetünk összecsiszolódott az évtizedek során. Tehát egy csomó mindent ő máshogy gondolt, mint én máshogy, máshonnan jöttünk, de úgy nagyjából a dolgaim feléről meggyőztem őt, ő a dolgai feléről meggyőzött engem, és az ma már nagyjából egymás gondolkodását osztjuk. És eljutottunk oda, hogy én ma már egy csomó vonatkozásban azt gondolom, amit ő gondolt, annak ellenében, amit akkorában én gondoltam, de hát meggyőzött. És most már én úgy vagyok vele, hogyha egy vitában valaki engem meggyőz, én 5 perc múlva már azt gondolom, amit ő. És készen állok egy vitákban sikra szállni, amellett, amiről ő győzött meg az imént, lehet, hogy egy fél órája még másképp gondoltam. De hogy nem kell, én azt gondolom, hogy senkinek sem kéne ragaszkodnia, vagy tartania magát ahhoz, amit ő gondolt, mert hogy azt ő már jól végig gondolta, bármelyik percben meggondolhatod magad bármivel kapcsolatban. A kellő érvek kellenek. Be kell, hogy láttassák veled azt. És akkor természetesen senkinek nem kell szégyenkezni azért, mert átgondolt valamit és máshol gondol. Ezáltal te több vagy. Több vagy. Meghaladtál egy narratívát, amiben voltál, és most már annak a narratívának te a cáfolatát integráltad. Tehát kvázi átléptél az árnyékodon. Egy magasabb szinten érted a világot. Szerintem ezekben a vitákban és ezekben a meggyőzésekben és ezeknek az eltérő álláspontoknak az elsajátításában tudsz fejlődni. Ezért én nem hiszem, hogy bármire az elemi logika meg az elemi erkölcs keretein túl ragaszkodni kéne. Ami nem sérti a logikát és az erkölcsöt, arról én meggyőzhető vagyok. No, valaki most már szóljon hozzá, hogy kell beszélnek lenni. Ha én kimentem, hogy ő valakinek véleménye. Ja, de jó. Ja, volt két. Ő is egy olyan szárc, aki személye, ha ebből nem jelent csak. Ugye? Igen, voltam. Gondolom, hogy az egyik, ha mondjuk döntésben szerepben lennél, akkor szívesen változtatnál az oktatásra kapcsolatot. Szóval, hogy mire készítsük fel a fiatalokat? Jól sejtem-e? Hát az oktatás az én úgy gondolom, hogy az nagyon el van baszva. Nagyon alapjainál. Eleve az, hogy mi ismeretet akarunk átadni, meg információt akarunk átadni, ahelyett, hogy készséget fejlesztenénk. Ez a döntő probléma. Nekünk készségeket kéne fejleszteni, és hozzáférést kéne készségszintűvé tenni. Hozzáférést az információkhoz, meg a kultúrához. Ehelyett meg információ átadás zajlik, és adatok bifláztatása zajlik. Amik aztán teljesen haszontalanok. Valójában nem a felnőtt önmagukért felelős polgárok képzése zajlik, hanem a társadalom fiatal, még képlékeny, még formálható tagjainak a módszeres megtörése zajlik. A szoktatás a leszegett fejhez. A szoktatás ahhoz, amikor az biztos úr megkérdezi, hogy megvan-e az első segély doboz. És az elakadás jelző háromszor. És akkor ilyenkor ne fölszegd a fejed, és nézzél bele a pofájába, hogy térjünk rá a 20 000-esre biztos úr. Hanem szedd le a fejed, és mondjad azt, hogy biztos úr, az elakadás jelző háromszöggel tudja, az van, hogy ez a döntő, ez a funkciója. Valójában arról van szó, hogy csalhatsz is. Csak nem állsz bele a tanár pofájába. Még csalhatsz is. Még az is belefér. De csak leszegett fejjel. Csak titok van. Csak sutyom van. Ez a kádáristává képzés, ez az alattvalóvá nyomorítás, ez a funkciója a közoktatásnak. És nem azért kell neked megtanulnod azokat a memoritereket, meg verseket, meg évszámokat, meg képleteket, meg egyenleteket, hogy neked azt tudnod kell, mert ha azt te nem tudod, akkor úgy nem lehetsz felnőtt. Az csak a kínzásodnak az eszköze. A megkínzatásodnak, az alávetésednek az eszköze. Alá lehet vetni téged úgy is, hogy hasba rúgnak, meg úgy is, hogy fölírnak a táblára egy ilyen képletet három ismeretlennel. És a végén ugyanúgy a földön fogsz feküdni a szó átvitt vagy szoros értelmében, és a végén úgyis egy szarnak fogod érezni magad, mert egy szar vagy. Ennyit érsz. És az iskola erre való, erre szolgál, hogy ezt megtanult. Itt először is az kéne, hogy a politikai osztály, a hatalmi osztály, az felnőtt, önmagukért felelős, öntudatos állampolgárok társadalmában legyen érdekelt. És ne alattvalókéban. Ne jobbágyok társadalmában. Hát ettől nagyon messze vagyunk. Az oktatáshoz ez a kulcs. Nehogy azt higgye bárki, hogy ők nem tudják, hogy mi a korszerű tudás, és hogy ezt hogyan kéne átadni, hogy hogy csinálják ezt Finnországban, meg akár csak Németországban. Tudják ők azt. Kurvára ellen érdekeltek abban. Itt azt kell érteni, hogy itt az oktatás nem elhibázott, hanem gonosz. Ezek nem szarul csinálják, hanem nagyon is jól. Évtizedek óta. És ebben a vonatkozásban nincsen változás. Ha elolvassátok az Ottlik Gézának az Iskola a határon című regényét, akkor azt fogjátok látni, hogy ebben a vonatkozásban nincsen változás. Itt Ferenc Józsefek mennek, Horthy Miklósok jönnek, Kádár Jánosok mennek, Orbán Viktorok jönnek, de valami nem változik. Az úr és az alattvaló viszonya az örök. No, első témát. Mert írtam egy e-mailt a kedves részvevőknek, hogy nyugodtan küldetek kérdéseket előtte is, mielőtt nem is fejeztem, és jött egy olyan kérdés párkapcsolatokról, hogy miért gondolsz, miért van annyi szingli, és milyen okokra vezethető ez vissza? A nők vagy a férfiak rudasak inkább ebben, mit javasolnál egy mai szinglinek, ha társat szeretne találni? Hát én azt hiszem, hogy azért van annyi szingli, mert a fogyasztásunk, a fogyasztói mi voltunk, az áthatott az emberi kapcsolatainkra. Úgy fogyasztjuk egymást, ahogyan a szupermarket polcairól a fogyasztjuk a termékeket. Elvesszük, elfogyasztjuk, eldobjuk. Megyünk a szupermarketbe és választunk újat. Ez a Tinder, ez a szupermarket. Miért van ennyi szingli? Hát most a szingliben lehet a boldogtalanságot látni, hogy ő ugye egyedül van, de lehet a lehetőséget is. Hát ugye ő megy épp a szupermarketbe, most fog mindjárt válogatni a polc előtt. Hát ő nem azért szingli, mert ő nem kíváncsi a kínálatra. Azért szingli, mert hát elhasználta, már elfogyasztotta azt, amit legutóbb vásárolt, és hát most egy újat szeretne, egy újat, ami jobb, frissebb, illatosabb, meg kihívást jelent. Hát, szóval ez a helyzet. Ha, úgy persze, mindjárt megsajnálom a szegény embereket, hogy jaj, hát milyen szinglik, de hát ők ezt élvezik, ha nem is úgy élvezik, mint a biztonságot egy párkapcsolatban, de hát úgy, ahogyan egy ígéretét, valami izgalmas, valami felpezsdítő, valami új, valami élményszerű, új kapcsolatnak, az eljövetelnek, a jövőbe tekintenek. Tudod, mert a biztos párkapcsolat, amit kitapostál, mint egy rossz cipőt, tudod, az biztonságos, az nyugodt, az statikus, az állandó, abban biztonságban érezheted magad, meg megvan az intimitás, meg megvan a bizalom, meg a melegség, meg a szeretet, de hát az unalmas, nem? Hát most ki akarja azt a melegséget itt folyamatosan? Ugye melegség, és egy idő után meg már ilyen posványos langy melegség. Már hagyjál már! Már választanék már valami újat, valami frisset. Ami eleinte forró, aztán jéghideg, és aztán természetesen majd így képződik belőle megint ez a langyos, majd eldobjuk. És akkor majd választunk egy újat. Most nézd, ha mi fogyasztásra vagyunk kondicionálva, élményre vagyunk kondicionálva, és arra, hogy mi vagyunk a teremtésnek a koronái. Miértünk van ez az egész kibaszott világbláza itt körülöttünk? A mi kényelmünkért, a mi élményünkért. Most ez alól vonja ki magát az ember a párkapcsolataiban, amikor a legértékesebb, legreprezentatívabb terméket választja éppen. A másik embert. Hülye lesz. Most a kukorica pehelyből szívesen megeszi minden reggel ugyanaz, de nőből ne teljen már. Hát ez a következmény. Ez a következmény. Mindannyian kukorica pehelyek vagyunk egymás számára. És minden más az meg, hát, az meg az, hogy még nem üres az acskó. Még szeretlek, még ragaszkodom hozzá, mert még van az alján valami, azt még megenném. És mit javasolnám? Ez is része a kérdésnek. Ugyanakkor, jó, kezdődött. Ja, Istenem, ha ezt egy ilyen javaslattal meg lehetne oldani. Hát én azt javaslom, hogy becsüljétek meg jobban egymást. A szeretet a legfontosabb. Hát, a helyzet az, hogy a kultúránk romlott, és az rontotta meg ezeket az embereket. Amíg nem tudsz másik kultúrát adni nekik ehelyett, addig adhatsz nekik tanácsokat. Boldogtalanok vagyunk így, de tudunk-e máshogy élni? És hogyha nem tudunk, akkor hiába a jó tanács. Így tudunk élni, ezzel a nyomorúságunkkal kell együtt élnünk, törekedjünk a méltóságra. Picit itt maradva még. Amúgy te biztos vagy, hogy csak párkapcsolatban élet az ember boldogan? Tehát biztos, hogy társas lények vagyunk? Tehát, hogy az ember egyedül marad, az akkor elásadja magát? Hát én azért azt hiszem, hogy az embernek az egy nagyon fontos igénye az intimitás, a gyöngétség. Az, hogy egy ilyen szeretetteljes közegben ébredjen, meg szunnyadjon. És ugye említhetném a szexet is, de azt párkapcsolaton kívül is megszerezheti az ember magának. De ezt az intimitást, ezt a szeretetet, ezt a gyöngétséget, ezt az ölelést, ezt a bensőséges, bújós, szeretős, ilyen intim biztonságot, ezt nem adják meg a Tinder randik, meg a prostik. Ehhez párkapcsolat kell. De hát a párkapcsolat az bizony arról szól, hogy hát bújjál, én is bújok, jaj, de jó mackó vagy, én is, jaj, szeretlek, nyuszikám, stb. Aztán előbb-utóbb megforgatjuk a másikban a kést. Ha máskor nem, akkor amikor azt mondom, hogy nyuszikám, hagyjál most van gecibe. Tudod, ez egy olyan pillanat, amikor összes nyuszizás, meg macizás megy a levesbe, baszni. Hogy nyuszi, persze, bazd meg, most már nyuszizálással. Ott a Tinder. Tudod, és tudod, minden intimitás, amit adtál, meg kaptál addig, az mind méreggé válik. Most a helyzet az, hogy erre nincs ilyen egyszerű megoldás, nem tudok mondani. Erre vagyunk ítélve. Sajnos ez árad mindenhonnan. Most nyilván a dolog akkor tud nyugvó pontra jutni, amikor valamelyik fél, leginkább a domináns fél, ugye az a domináns fél, amelyiknek az ölelése egy kicsit erősebb. Ő a domináns. Nem, egy kicsit gyengébb. Rosszul mondtam, fordítva van. Akinek egy kicsit erősebb, az az alávetett fél. Ő jobban ragaszkodik, ő jobban tart attól, hogy elveszíti a másikat. Akinek egy kicsit gyöngébb az ölelése, ő a domináns. Most amikor a domináns fél úgy érzi, hogy a húspiacon leestek a részvényei, nem fog olyan jól találni, akkor ő számára adott a lehetőség, hogy stabilizálja ezt a kapcsolatot. Akkor lehet venni egy gyűrűt. gyűrűt, mondjuk. Vagy elfogadni egy gyűrűt, mondjuk. És akkor azt lehet mondani, hogy akkor jó, akkor most bankolok. Hát most nem megyek vissza a részvénypiacra, hogy újabb és újabb részvénycsomagokat jegyezzek, hanem akkor most bankolok, és akkor ez most olyankor általában terhesség, gyerekvállalás, akkor beruházás egy családi házba, tudod, és akkor úgy berendezkedünk, hogy most már ugye az van, hogy lassan nem én válogatok a Tinderen, már nem én húzkodok jobbra, hanem már engem húzkodnak balra. Ezt azért úgy az egy bizonyos korban azért az ember megtapasztalja. Na, ilyenkor érdemes bankolni. És akkor ilyenkor a gyűrű, meg terhességi teszt, meg agglomerációba költözés szezon van. Na, akkor leestek a részvényei a hús piacon. Igen. Tehát én már alkalmas vagyok. Ne nekem mond. Jó, nem vagyok egyáltalán, nem vagyok alkalmas, de mindegy. Nekem így is tetszettél. Jó. Karácsony tip, nem. A nő 10 pontos kártya. Hát ugrottuk a Karácsony Gergelyes kérdés. Igen. Nincs. Hazudik, azért elmondom. Ne higgyetek neki, akkor se higgyetek neki, amikor a Márki-Zay Pétert kínálgatja. De legalább alkalmas párkapcsolatra. Uh-huh. A női 10 pontos skálán, női 10 pontos skálát ma is fenntartod de ez egy rekendált dolog volt, de ez a 10 pontos skálát, de tudnál erről? Fenntartom-e? Hát most nézem, úgy az van, hogy én mindent a 10-es skálán értékelek. Mindent, ami létezik. Szerintem minden fölfér a 10-es skálára. Ami van, az a 10-es skálán ellátható egy számmal. Persze, hogy szubjektív, de minden értéket vesz fel a 10-es skálán. Ugyanígy a nők is. A férfiak a nőket igenis a 10-es skálán pontozzák. Akkor is ezt csinálják, ha én nem csinálok videót róla. Meg bemész egy férfi öltözőbe, ott ezek a dumák, ezek mennek. Most én csináltam erről egy videót, ennyi a különbség. Ez valójában ezt a csávók csinálják, mindent értékelnek a 10-es skálán. Most az van, hogy a 10-es skálán mindent lehessen is értékelni, tehát filmeket, tehát slágereket, tehát videóklippeket, könyveket, színdarabokat, drámaírókat, hát a világon mindent, fényképezőgépeket, de nőket nem. Nem. Mert az tárgyiasítja őket. Jaj, csak az nem. Holott tudjuk jól, hogy a csávuk csinálják. Ettől csávuk. Nem ettől macsó gecik, hanem csávuk. És tudod, lehet belőlük ilyen androgynt pofozni, de a végén a csajok járnak rosszul, mert nem lesznek már csávunk, hanem csak ilyen herélt férfi szolgák lesznek, akik így bólogatnak, hogy behozhatják-e a teát. Kiherélhetem-e magam, drágám? Végül a csajok is rosszul járnak ezzel, mert a csajok a csávóktól csajok. Csávók nélkül a csajok nem csajok. És a csávók is a csajoktól csávók. Ezért a férfiak kasztrálása az végül a nőket fosztja meg, nem csak a imádatuk, meg a tiszteletük, meg a rajongásuk tárgyától, hanem a saját önidentifikációs képességüktől is. Mitől és mennyivel lesznek ők nők, ha nincs csávó? Hogy a nőt a csávó teszi nővé, és a csávót, azt meg a nő teszi csávóvá. És a helyzet az, hogy ezek a nők, hát igen, baszki, föl lehet rakni őket a 10-es skálára, és úgy gondolom, hogy a csávókat is föl lehet rakni, mint hogy bármit föl lehet rakni a 10-es skálára. Az is tény, hogy a nők nem annyira a külső alapján, skálázzák a csávókat, mint a csávók a nőket. Mert mások a preferenciák. A férfi az tízes skálázni tud nőket, pusztán az alapján, hogy egy fotón látja őket. Egy nőnek meg azért ahhoz, hogy úgy jól át tudja élni azt a skálázást, legalább valamit tudnia kell arról a csávóról, valamennyire ismernie kell, mert ott ők azért nagyobb szerepet játszik a személyiség. Mint a csávóknál. Talán nem árulok el, hogy ott az, hogy van az illetőnek humora, az hozzátesz, igen, és egy kurva ronda csávó, aki az imént még egyes kapott, most, hogy van humora, már hetes. Érted? Mondjuk ehhez hozzátartozik az is, hogy a nők azok azért nehezebben alkalmazzák a tízes skálát. Én például legalábbis azt figyeltem, nem állítom, hogy az összes nő. De hogy én azt figyeltem meg, hogyha nőtől megkérdezem, hogy hányas a tízes skálán, és az neki tetszik, akkor tízes, ha meg nem tetszik, akkor nulla. Tudod, nem is egyes, hanem nulla. Nincs a tízes skálán, tudod? Leesik, alá esett. Nulla. Azt érzem, hogy hát baszki, és közben én értem, hogy ő úgy érti az egyiket, úgy érti, hogy az hármas, a másikat meg úgy, hogy 8 és feles. De a 10, meg nulla, tudod? Egyszerűen ők így érzelmileg elragadtatottabbak minden iránt, a 10-es iránt, meg a nulla iránt. És hogy tulajdonképpen, ami 10 meg nulla között van, az úgy igazán nem is érdekli őket. Hogy egy 10-es, vagy egy nulla, az így kijöhetne belőle, hát 7-es. És az nincs is eldöntve, hogy az most jó vagy rossz, hiszen hát a 7-es az hol van a 10-től, ugye? Tehát, ugye ezért nem véletlen, hogy a csávók inkább ilyen pontozósak. A csajok azok meg úgy érzik, hogy hát ez most egy vicces pillanat, az neki bejön. Érted? Más. Mások. De most azért, mert nem tudják használni a tízes skálát, ettől ők még teljesen egyenrangúak. Mi sem, férfiak sem tudjuk használni például a habverőt. Olyan jól, mint a nők. Mindenki a maga eszközeivel bánik jól. Na most ez egy nagyon macsó duma volt, de legalább vicces. Na valaki ehhez a témához? Nyugodtan, bátran. Na? Nem tudok a hölgyek arcába eléggé belemászni? Uha, na? Nem úgy értettem a habverővel, faszt akartam mondani, elnézést. Látsz amúgy a versét, hogy ez megváltozzon, ez a korszak? Ez a korszellem, ez csak a civilizáció bukásával és az új civilizáció születésével fog megváltozni. Ez nem úgy változik, hogy jön valami új film, vagy valami új, nem tudom, Star Wars, és akkor megváltozik a korszellem. De én ezt nem nagyon hiszem. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a civilizációnak, ennek le kell hanyatlani. Aztán jön egy nagyon-nagyon sötét kor, egy elsüllyedt kor, amilyen a római civilizáció bukása után a úgynevezett sötét középkor volt, hogy aztán a civilizáció nagy nehezen fölküzdje magát arra a szintre, ahol az egykori Róma volt, majd meghaladja azt. Most megint az van, hogy egy olyan szakaszhoz értünk, amikor az amplitúdó megint leesik. Leesik mélyen le. Lehet, hogy mélyebbre, mint az antik Róma. És majd onnan kell nagy nehezen évszázadok folyamán fölküzdenie magát arra a szintre, ahol most van, és tovább. És majd aztán egy bizonyos ponton annak a civilizációnak is kitelik az életciklusa, hiszen minden, ami születik, az pusztul, tehát akkor majd annak is vége lesz, lehanyatlik, és születik egy új. És én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a közszellem meg a közkultúra megváltozzon, ahhoz ennek a civilizációnak buknia kell, de ne legyen igazon. De mi a megjelenülés annak, hogy megbukott a civilizáció? Nem fogsz lemaradni róla. Hát észre fogod venni. Tehát mi a megnyilvánulása? Hát, tudod, nem jön áram a konnektorból, nem jön víz a csapból. Ezekből azért fel lehet ismerni egy civilizáció munkását. A szupermarketeket kifosztják, egymást lövöldözik le emberek az utcán, nincsen közrend. Mad Max. Mad Maxből felismered. Ilyen bandák verődnek, amik ivóvizet zsákmányolnak, és aztán más bandákat lemészárolnak az ivóvízért, meg ilyenek. Szóval ez, ebből azért kiolvasható a civilizáció bukása. Amikor Robi a nyugati civilizáció bukását kizgondolta, én azt hittem, hogy a túlzott PC kultúrát hoz előre. De ezzel kapcsolódik ide? Szerintem ezek csak tünetek. Ezek tünetek, igen. Ezek mind tünetek, de nem ez fogja a civilizáció bukását okozni, hanem az erőforrásoknak az elhasználása, meg a levegőnek, meg az ivadóvíznek, meg a légkör oxigén tartalmának, a légkör széndioxid oxigén egyensúlyának a fölborítása, meg a túlfogyasztás, túltermelés, az externáliák kiszervezése, ráterhelése a természetre, az élő természet szétverése, ugye az ökoszisztéma szétverése. Hát most ez meddig mehet? Ennek azért beláthatóak a keretei. A frusztrációt okoz, de ez a túlzott PC, én egyébként utálom. Csak ez egy kisebb porterejű probléma. Tehát a éces vagy, ne a kaposi szarkóma miatt aggódj, mert nem abba fogsz belehalni. Én értem, hogy elbassza az outfitedet, de nem abba fogsz belehalni. Tehát most az együtt jár ezzel, nyilván kellemetlen, de nem ebbe fogsz belehalni. Hát én egyébként én politikailag nagyon inkorrekt vagyok, én a véleménynyilvánítás szabadságában hiszek, én azt mondom, hogy mindig jobb valamit kimondani, mint elhallgatni, mert csak amit felszínre hozunk, azzal tudjuk magunkat konfrontálni, azt tudjuk megérteni, azt tudjuk földolgozni. Abban nem betegszünk bele, amit nem ismersz, az megöl. Lehet, hogy nem öl meg, de minden percben potenciálisan megöl. Ezért én nem hiszek az elfolytásban, illetve a tapasztalatban és a személyiségben való integrálásban hiszek, de nem hiszek a meg nem értett tudattartalmak elfolytásában. És én úgy gondolom, hogy ez a PC beszéd, mint diktátum, ez egy idegesítő dolog itt a nyugati civilizációban, de vajon ez Kínában nem, tehát Kínában nincs PC? A kínai kommunista párt központi bizottsága nem követel meg egy bizonyos működés meggondolkodást ahhoz, hogy te használhassd a metrót? Kurvára megkövetel. Pontozva vagy, mint állampolgár, és hogyha nem úgy internetezel, ahogy a kínai kommunista párt szerint kell, akkor nem használhatod a metrót, meg nem használhatsz bizonyos közműveket, mert le vagy tiltva róla. Az nem PC? Az nem egy PC diktátum? Oroszországban nincs PC? Tényleg nincs? A Pussy Riot Punk zenekar, az nem éppen a putyini PC-t sértette, és azért hurcolták el őket, meg zárták be őket? Ott nincs PC, Törökországban nincs PC, mert ezek Orbán Viktor illiberális szövetségesei. Törökországban nincs PC, nem a fasz nincs PC. Merjed ki kimondani azt, hogy örvény holokauszt. Be is csuknak egy életre, baszd meg. Most akkor, tudod, ezek az országok harcolnak a PC ellen? Meg a szólásszabadságért, meg a véleménynyilvánítás szabadságáért? Na ne röhögtess! A helyzet az, hogy a szabad vélemény az egyre nagyobb kihívás a hatalmi elitnek, úgy nyugaton, mint keleten. De azért én azt gondolom, hogy még így is, hogy ez a PC diktátum, meg ez a PC követelmény bármilyen észszerűtlen, meg irritáló. A nyugati társadalmak még mindig százszor szabadabbak, mint a keleti liberális tekintélyuralmak. Kínában nincsen kínai South Park, meg nincsen Family Guy, meg Simpsons, amelyik a kínai kommunista pártnak ugat be. Úgy, ahogyan a South Park, meg a Simpsons, meg a Family Guy beugat a nyugati civilizáció különböző erőinek. Ott nincs ilyen. Tehát én azért azt gondolom, hogy azért még mindig nem ott tartunk, hogy nyugatról jön a despotizmus, és keletről jön a szabadság. Arra Orbán Viktor, én látom, hogy Orbán Viktor szeretné ezt így láttatni, kurvára nem ez van. És még egy tisztességhez kapcsolódó kérdés, mert a régi Diffelszó-filmekhez, hogy az új jelenetek a házasságban, amikor ez a megfordított gender szerep, ezt olyan értékeljük, hogy nem tudom, hogy jó vagy nem jó, hogy kellett ez nekünk. Nézd, én hiszek a principiumokban. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis létezik férfi és létezik női principium. És egyébként abban is hiszek, hogy a mai civilizáció az ezt már nem akarja kötelező érvényűnek tekinteni önmagára nézve, és senki nem akarja magára nézve kötelező érvényűnek tekinteni ezeket a principiumokat, és én ezt is helyeslem. Tehát egy férfi igenis léphessen át női szerepbe, és maradhasson otthon a gyerekkel gyesen, meg gyeden, meg felőlem akár szülési szabadságon is. Felőlem egy nő nyugodtan léphessen férfi szerepbe, és vezethessen államot, meg céget, ahogyan teszi azt Angela Merkel, vagy tette azt Theresa May, vagy Ursula von der Leyen asszony. Tehát ez teljesen oké. Csak ne váljon belőle, ahogy nem akarjuk, hogy követelmény váljon a principiumokból, úgy ne váljon már ellenkövetelmény a principiumok tagadásából és felmondásából. Én csak ennyit szeretnék. Hogy vonatkozzon arra is szabadság, hogyha valaki a maga életében meg a családjában helyben akarja hagyni a principiumokat. Csak ennyi. Jöttető kérdések, bár ilyen személyesebb is, mert mindjárt ezt a szükséget felhívom, nem? Hogyan tudod megőrizni az igazságot, mint alapreferenciát? Van mentorod, vannak barátaid, akiktől kapsz őszinte visszajelzéseket? Igen, vannak. Legalább 3-4 olyanok, akiknek nagyon adok a véleményére, és akiknek el is várom, hogy visszajelezzék nekem, hogyha éppen nagy fasságot beszélek, vagy éppen elkurvulok, vagy éppen valami rossz útra tévejedem. Már majdnem azt mondtam, hogy cigány útra megyek. És azt hiszem, hogy ez szóval, hogy ez elengedhetetlen. Akinek ilyenje nincsen, akinek nincs egy olyan tekintélyszemély, akinek hallgatna a véleményére, az vakon repül. Mert belülről, ahonnan a fejedből a szemeden keresztül kinézel, nem látsz rá a saját helyzetedre. Ahhoz kívülről kell nézni. És az, aki nem képes kívülről látni magát, nem képes egy külső nézőpontból rálátni önmagára, az egy éberállomban tévelyeg. És én szerintem nagyon fontos, hogy mindenkinek az életében legyenek olyan hitelt érdemlő személyek, akiknek a visszajelzéséből épülni tud. És akik, hogyha visszajeleznek neki, az olyan érvényű, mintha csak maga tapasztalná önmagán azt. Sziasztok! Nekem az a kérdésem, hogy a hatalom, hogyha valaki hatalmat kap, az minden esetben negatívan befolyásolja a jellemet. Illetve, hogyha vannak pozitív autoriter vezetők, például Kemal Atatürk vagy Lee Kuan Yew, aki megcsinálta Szingapurt, hogy lehet ezt kiszűrni, hogy aki hatalmat kap, az pozitív lesz, pozitívan él a hatalommal, vagy pedig negatívan. Vagyis esetleg milyen fékeket lehet ellenőrző rendszereket ezt beépíteni, hogy aki hatalmat kap, az pozitívan használja. Hát ez nehéz ügy, mert eleve a szociopata hajlamúak tepernek a hatalomért. Nem mondom, hogy csak azok, de nagy számban. Másrészt a hatalom maga is megront, elaljasít, rossz hatással van a jellemre. Kikezdi a jellemet. Meg lehet nézni ezeket a politikusokat, hogy ezek mivé váltak az évtizedek során. Én azért a magam részéről legalább egy pszichopátia tesztet elvégeznék rajtuk, mielőtt hatalmat adok a kezükbe. Azért ez végezhető. Tehát le kell vetíteni nekik ilyen tömeggyilkosságokat, az agyukra kell kötni bizonyos elektródákat, és az jelezni fogja az adott agyi területnek, hogy az adott agyi terület az aktivizálódik-e vagy sem. Hogyha azt látjuk, hogy a tükörneuronok azok tüzelnek, akkor amikor a tömeggyilkosságokról vetített képeket nézi az illető, akkor azt lehet rá mondani, hogy hát van benne együttérzés, esetleg alkalmas. De ha meg nem, hát lehet, hogy ne legyen belőle rendőrkapitány. Hát lehet, hogy ne legyen belőle eleve rendőr. Ne adjunk neki közhatalmat. Lehet, hogy ne legyen belőle katona. Lehet, hogy ne legyen belőle politikus. Lehet, hogy ne legyen belőle cégvezér. Lehet, hogy nem alkalmas rá. Vagy hát nagyon is alkalmas rá, attól függ, honnan nézzük. Onnan, ahonnan mi nézzük, innen lentről, kurvára nem alkalmas, tudod? Azért én látnék azért eszközöket arra vonatkozóan, hogy korlátozni lehessen a pszichopátiás működést a hatalom berkeiben. Persze ők azzal érvelnek, hogy ez a pszichopátiás működés, ez az evolúció által támogatott génszekvencia. Tehát, hogy az evolúciónak egyszerűen hasznos, hogy a bizonyos csoportokban legyenek ilyen vadállatok, ilyen fenevadak, tudod? Ilyen bestiák, akik bármikor átharapják a torkodat. Mert ez is egy funkció, a csoportnak egy funkciója, a vezetőknek ilyeneknek kell lenniük, hogy gondolkodás nélkül hozzák meg ezeket a döntéseket, és amikor oda kell dobni mondjuk 30 embernek az életét, akkor ne essenek lelki krízisbe ettől, hogy jaj, hát most 30 embert fel kell áldozni, hanem gyorsan, hatékonyan meg tudják hozni ezt a döntést. És harci helyzetben lehet, hogy ez ennek tényleg van haszna. Én el is tudom képzelni. Hát, én meg úgy vagyok vele, hogy hát talán, hogyha ezt a szabályt betartjuk kölcsönösen, úgy átfogóan, akkor talán nem alakul ki az a harci helyzet, ahol ez olyan nagy előnnyel jár. De persze, kezdje mindig a másik. Kezdje a másik törzs. Majd ha a másik törzs a pszichopatáit hátrébb lépteti, akkor majd én is. Aztán lehet, hogy ha ő hátrébb lépteti a pszichopatáit, akkor én helyette megtámadom. Inkább. Ugye ez egy játékelméleti probléma. Mindenkinek egyszerre kéne csinálnia, de senkinek sem fülik hozzá a foga. Akkor a másik érv az az, hogyha egy pszichopatát bent hagyunk a rendszerben, annak másfajta társadalmi haszna is lehet mondjuk. Az nem hátrány, hogyha sebész orvos, aki elvégzi rajtad azt az operációt, annak olyan hideg a keze, és olyan stabil a keze, mint az acél. És úgy medsz be, hogy nem remeg a kezében a szike, mert nem érez semmi stresszt. Tehát, hogy ennek hogy valakinek pszichopátiáért felelős génjei vannak, ennek bizonyos körülmények között vannak előnyei. Legalább akik hatalmat viselnek, azokon kérjük már számon azt, hogy alkalmasak-e arra, hogy ezt a hatalmat birtokolják, vagy bitokolják. Lehet, hogy azért ezt a vizsgálatot azért mégis csak el lehetne végezni bizonyos személyeken. Csak tudod, a politikai osztály meg úgy van ezzel, hogy egy hatalmas versenyelőnyt adok fel a többi állammal szemben. Hogyha én ezt a gesztust megteszem a társadalomnak. És hát az államok azok elsősorban nem a társadalmat szolgálják, hanem a maguk nagyságát, felségét. És ebben a szociopaták az állam számára azért azt hiszem, hogy az esetek többségében hasznosnak bizonyulnak. Pánom, írtatok Facebookon, hogy hol lehet Robitól kérdezni. haverkukat@havervagy.hu címen, de maradjunk abban, hogy mit tudom, egy 13 percet még 40-ig, jó? Ilyet még korábban egy olyan kérdés, hogy aztán vannak itt mélyebb kérdések, de még egyszerűbb, hogy hogyan készülsz az önkényes mérvadolásokra, illetve honnan jönnek a témák, és reszelem még az ön című műsorban, pont Andrés kezdi átvenni hatalmat. Hát egyszer majd talán leszek, meglátjuk. Most egyelőre nem, most egy darabig nem. A önkényes mérvadóban, hát Az első órában aktuális témákat beszélünk át, ott több közélet van, és ehhez tartozik egy szerkesztő, aki folyamatosan szerkeszti, meg folyamatosan vadásza nekünk ezeket a témákat, amik egyrészt közérdekű témák, másrészt meg aktuális témák. Tehát a első órában igyekszünk az éppen fent lévő témákat, tehát az éppen pörgő témákat, az éppen közbeszéd, közérdeklődés tárgyát képező témákat választani. A második órában meg ellépünk egy kicsit távolabb, és inkább közérdekűből, vagy közéletiből inkább közérzetivé próbáljuk átformálni az önkényes mérvadót a második órára. Tehát többet értetlenkedünk, meg több hétköznapi élményt citálunk, hogy na hát ezzel is a fasz ki van. Tehát ez egy úgy a feszesből a laza felé próbáljuk, tehát egy két óra folyamán fölpróbáljuk lazítani a hangvételt, meg a tematikát. Szóval, ha már az Haberbeltoltó, egyszer, nem egyszer, amióta volt Haberbeltos beszélgetésünk, biztos emlékszel, állandó sok helyen összefutottunk, mindenfelé a városban. És akkor mindig egy picit beszélgettünk, és most már majdnem olyan, tehát már olyan jobban lettünk, hogy én néha föl is hívlak, hogy egy-egy cikkerről megkérdezlek, meg ilyesmi, és akkor így felveszem, válaszolsz meg. És azt kérdeztem tőled egyik alkalommal, hogy mi volt nagyobb stressz neked, akkor volt ez a Berki balé, még azt gondolom. A Berki balé a stresszesebb, vagy a választási kampány. És én tökre úgy gondoltam, hogy ott aztán teljesen semmi vesztünk való nincs, mert ki is nyilvánítottad, hogy tudod, hogy nem győzni fogsz. Tehát ő tényleg ilyen az esélytelen nyugalmában nyomhattad. A Berki az meg egy elég csúnya ügy, meg gondolom, hogy azért nem nagy öröm bíróságra járni, nem tudom, hogy a törgyetlen, hogy mennyire tudod függetleníteni magad, meg ezt kikapcsolni. De annak ellenére azt mondod, hogy ezerszer nagyobb stressz volt a kampány. Hát most a Berki ügyben engem nem mocskolt, nem köpdösött le, nem karaktergyilkolt senki. A Berki ügyben én kizárólag szimpátiát, kizárólag rokonszenvet, meg biztatást kaptam. A Berki ügyben senki nem volt, aki odaállt volna a pofámba, és azt mondta volna, akár virtuális térben, akár a fizikai térben, hogy basszad meg már a Berkinek van igaza, vagy hogy én miért baszakszom a Berkivel, aki az igaz ember. Most ugyanez a Karigeri vonatkozásában hát azért megtörtént. Tehát ott én az nagyon tömény gyűlöletet kaptam, amikor én kihívtam a politikai osztályt. Amikor én kijelentettem, hogy nem fogok részt venni azon az előválasztáson, amit minden létező módon ellehetetlenítették, például az internetes szavazást, ami tulajdonképpen én kezdtem el átrugdosni rajtuk, aztán a Momentum folytatta ezt, és mostanra már igen nagy számban szavazhatnak interneten az állampolgárok, hát az akkor nem volt, korán sem volt ilyen mértékben biztosítva. Hát akkor a szekták, elsősorban ez a DK-s, illetve szoci karácsonyista szekta, hát ez kurva keményen belemászott az arcomba. Mindenféle Fidesz ügynöknek el voltam borzva. Ráadásul maga Karácsony is azzal kampányolt, hogy Budapest nem bábszínház, nem kell Fidesz báb az élére. És akkor az Orbán Viktor az egy ilyen marionettel játszott, és akkor én voltam az egyik báb. Így kampányolt Karácsony Gergely. Aztán amikor konfrontálták ezzel, akkor ő letagadta, neki el semmi köze. Most Karácsony Gergely meg a mögött álló párbeszéd létrehozott egy olyan kamu oldalt, nagyjából olyasmit, amilyennek kell a Trump elleni, mármint a Donald Trump által megnyert választás, meg a Brexitet kikényszerítették, ugye a Facebook és a Cambridge Analytica együttműködésében. Ugye arról szólt a módszer, hogy ilyen kamu oldalakat hoznak létre, amik olyanok, mintha híroldalak lennének, és a Facebook azokra irányítja a fogékony választókorú állampolgárokat. Na hát a Párbeszéd, meg Karácsony Gergely is létrehozott egy ilyen kamu oldalt, és jó nagy pénzt fizetett a Facebooknak, hogy hogy a budapestiek azok azt az oldalt, kvázi mint egy hírforrást, kvázi mint egy hírcsatornát, így megkapják az arcukba. Ez az oldal, ez a lényeg.hu. Ugyanazzal a módszerrel, amivel Donald Trump hatalmat szerzett az Egyesült Államokban, amellyel a brit populista jobboldal kikényszerítette a Brexitet, ugyanazzal a módszerrel rágalmaztak meg, mocskoltak engem, és vezették kurva nagy pénzekért Facebook felhasználók százezreit az ez a lényeg.hu-ra. Hát ilyen támadásokat én azért Berki Krisztián ügyben nagyon nem kaptam. A Berki Krisztián ügyben én nekem nem kellett azt éreznem, hogy esetleg nincs igazam. Mert senki nem jelezte ezt nekem vissza. A Karácsony Gergely trolljai azok meg mindenhol, minden felületen azzal karaktergyilkoltak, hogy a Fidesz vett meg. Konkrétan visszajutott hozzám az, hogy 300 millió forintot vettem át, innen tudom, hogy mennyit érek nagyjából, 300 millió forintot vettem át Rogán Antaltól, azért, hogy ráinduljak a konszenzuális jelöltre, Karácsony Gergelyre. Hát így jött vissza szembe velem ez az információ, hogy 300 milliót kaptam. Most... Azért... Ez azért nagyon más kategória. Berki Krisztiánnal pereskedni, úgyhogy minden érv amellett szól, hogy nekem jogom van egy másik jelöltről, egy kampányban, ahol én vagyok az egyik főpolgármester jelölt, ő meg a másik, jogom van azt mondani, vagy minősíteni egyáltalán az ő jelöltségét is, megnevezni azt, hogy ő egy bűnöző, és rámutatni erre, azért ehhez jogom van. Akkor is jogom lenne, hogyha nem egy választási kampány lenne, hiszen ő közszereplő. De egy választási kampányban nagyon is, hogy mondjam, ez már abszurd, hogy ő ezt bíróság elé viszi ezt az ügyet. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet kétféle kimenetele egy ilyen pernek. Azért az a karaktergyilkosság sorozat, ami zajlott ellenem az internetes nyilvánosságban az önkormányzati kampány idején 2019-ben, az azért brutális volt. Az brutális volt. És ráadásul nekem akkor halt meg az anyám. És ez így egyszerre történt. Amivel akkor és ott nyilván nem házal az ember, de hát az egy kurva kemény, nagyon-nagyon-nagyon durva megpróbáltatás volt nekem. Tehát az egy olyan igazi túlélés próba volt nekem, hogy én azt a kampányt végig tudjam csinálni, és ott napról napra fölmenjek arra a targoncára, és napról napra elmondjam azt a kortes beszédet, hogy miért is kell az egész kurva rendszert leváltani egyszer és mindenkorra. De azért azt érzem, hogy most 2 év elteltével azt érzem, hogy azért valami beérett. No, kicsit ugrálunk a témák között, nem baj? Most már úgy. Kérdésem párkapcsolati téma. Egyre több platformon, azzal találkozom, hogy a monogámia már nem kielégítő az emberek számára. Tényleg a poliamor együttélési a jövő? Az állatok többségénél ez a normális. Mi a jövő szerinted? nagyon-nagyon erősek a kisajátításnak a drive-jai. Nagyon-nagyon erősek a felszabadulásnak a drive-jai is. Az biztos, hogy a régi diskurzusban nem fogunk tudni visszaátrálni. De én azt se látom, hogy egy-két nemzedéken belül a megcsalás, a kisajátítás, a birtoklás, a hűség régi értelmezésének a fogalmi keretei azok teljesen szétszuhannának. Hanem azt gondolom, hogy nagyon sokan, egyre többen fogják az intimitást, meg a szerelmet, azt egy ilyen szabadságként értelmezni, amiben kvázi nyitva hagyjuk egymásnak a kalitka ajtaját. Gyönyörködünk egymásban, de már nem azzal tartjuk a madárkát a kalitkába, hogy rázárjuk az ajtót, hanem azáltal, hogy olyan minőségű magvakat, olyan szeretetet, olyan biztonságot adunk neki ott abban a kalitkában, hogy az ajtó nyitva lehet, sőt, az ajtót le is lehet már szerelni. És kiröppelhet a kalitkából és visszarepül, mert az neki nem a cellája, hanem az otthona. Én azt hiszem, hogy ez a diskurzus, ez kezd átmenni. De én nem merem azt állítani, hogy a mi gyerekeink, azoknak már ez lesz a természetes, meg ez lesz a normális. Biztos vagyok benne, hogy azért nagyon sok szülő mind a mai napig azt vallja és azt adja át a gyerekének, hogy igenis a szexuális kizárólagosság az a szeretetnek a bizonyítéka. És a hiánya az meg a szeretetnek a cáfolata. És aki meg ezt tanulja otthon, és esetleg tapasztalja is azt, hogy ez működik, már amennyiben működik, én azért azt látom, hogy a párkapcsolatok azok egyre rövidebb élettartamúak. De persze nem állítom azt, hogy ne lennének olyan párkapcsolatok, akár a környezetemben, amelyek évtizedeken keresztül tudnak működni. De ehhez tudod, az kell, hogy ne tékozold el az illúzióidat. Tudod, amikor már a húspiacon eltöltöttél 15 évet, azután már nagyon nehéz monogámnak lenni. 15 év sorozat monogámia után. Hogyha valaki összejön az első szerelmével, és gyerekeket csinálnak, és úgy együtt maradnak, nekik van esélyük, ők még a szexuális forradalom előtt élik le az életüket, velük kvázi nem történt meg a szexuális forradalom, nem tékozalták el fillérekért a szexuális tőkéjüket, vagy hát az illúzióikat, nekik lehetőségük van arra, hogy leéljenek egy teljes életet együtt. De tudod, annak, aki már megtapasztalt 12 féle különböző intimitást, és 12 féle különböző szexust, és 12 féle különböző biztonságot, meg szerelmet, az annak már beállt a működése, az életciklusa. Egy 3 éves, 5 éves, 7 éves hullámgörbére. És annak bizony ezek a párkapcsolatok, ezek lejáró élettartamúak, lejáró szabadosságúak. És amikor lejár egy párkapcsolatnak a szabadosság, akkor már igazából nincs túl nagy értelme toldozgatni, foldozgatni. Most, hogy mikorra a sorozat monogámia, a monogámiában nincs visszaút, de a sorozat monogámiában még eltölthet az emberiség jó pár nemzedéknyi időt, mielőtt rászánja magát arra, hogy a szeretet minősítse a párkapcsolatát és a kiszolgáltatás és a kisajátítás. Ehhez pedig az kell, hogy szabadon merd engedni a másikat. Lehet, hogy ez lesz a szeretetnek az új, magasabb minősége. A képesség arra, hogy lemondj. És a képesség arra, hogy visszafogadj. És ha képessé válsz arra, hogy lemondj, és képessé válsz arra, hogy visszafogadj, akkor a lemondás már nem lesz igazi lemondás, és a visszafogadás sem lesz igazi visszafogadás, nem lesz kiről lemondani, és nem lesz hova visszafogadni. Mert szabadok leszünk. És nem hiszem, hogy ebből az következik, hogy szeretetlenül kell majd élnünk. Na már más téma, kérdezett. Ez elég durva. Az átkövő választás értékelő műsorában elhangzott, hogy Puzsér jól lenne, ha jelöltetni magát az államelnöki pozícióra. Ezt mindenképpen kérdezd meg tőle, vállalná, és ha igen, akkor mit gondolna ő, miért lenne alkalmas erre? Ezzel a kérdéssel megállítozunk az ő elnöki politikai menetelésének. Hogyha a köztársasági elnöki pozícióhoz tudna tartozni egy olyan ügy, amire én fölesküdjek, amiben én mélyen higgyek, és aminek a kivívására én rászánjak egy 5 éves ciklust, akkor el tudnám képzelni, hogy én elinduljak rajta az ügy mentén és az ügynek a teljesüléséig. Én nem tudok olyan ügyet, amit egy köztársasági elnök itt át tudna ütni. És azért, hogy én legyek a köztársasági elnök, azért induljak el, hogy legyek önmagáért? A hatalomért? Vagy a reprezentációért? Vagy a... Egy köztársasági elnök nem tudja legalizálni a könnyű drogokat. Ehhez igazságügyminiszternek kell lenni, de leginkább miniszterelnöknek. Én ezt a főpolgármesteri pozíciót sem a főpolgármesteri pozíció kedvéért választottam, hanem azért, mert jártam Európa szerte, és láttam, hogy néznek ki a városok. Milyen szempontok szerint, milyen normák szerint épülnek a városok. Láttam, hogy zöldülnek, láttam, hogy egyre sétálhatóbbak, azt láttam, hogy egyre emberibb léptékűek, egyre inkább az emberekre és nem az autókra vannak szabva. És akkor azt mondtam, és akkor évtizedeket töltöttem Budapesten, hogy végig kellett néznem, hogy baszki, ennek hogy kéne kinézni, és hogy néz ki, ennek hogy kéne kinézni, és hogy néz ki, és akkor ennek a nyomán én megalkottam azt az elképzelést, hogy kéne Budapestnek kinézni, azokat a normákat hogyan lehetne alkalmazni erre a városra. És ebből lett a Sétáló Budapest koncepciója és programja, és ennek a megvalósításáért készen állok köztisztséget vállalni. Most azért, hogy én legyek a köztársaság elnök, és az miért lenne jó? Hogy ez vagy az a gazember miniszterelnök ide a gombjukával oda tűzzön. És azzal reprezentálja önmaga hatalmát, hogy itt Puzsér a köztársasági elnök, vagy mi? Ez miért lenne jó? Kinek lenne jó? Milyen ügyet tudnék én ezzel szolgálni? Én nem hiszem, hogy ennek túl sok értelme lenne. Ha van egy olyan ügy, amihez a hatalmon keresztül vezet az út, azt a hatalmat készen állok vállalni. De ez nekem nem lenne egy komfortos dolog várost vezetni. Tehát azért az én nem a közhatalomhoz rendelem a magam személyét, meg a magam alkotó erejét. Készen állok vállalni az ezzel járó felelősséget, de én egyáltalán nem akarom ezt. A Sétáló Budapest megvalósulását akarom. És ha ez nem megy máshogy, mint hogy főpolgármester legyek hozzá, akkor készen állok rá. Ez nagyon nem azt jelenti, hogy én óhajtom a hatalmat. Valójában, hát épp ellenkezőleg nagyon nem hiszek benne. De egy bizonyos célok érdekében úgy gondolom, hogy az ember lenyeli a békát és viseli a hatalmat az ügy szolgálatában. Szerintem én ez így állok hozzá. Ha van egy olyan valóban kívánatos cél, amihez az én köztársasági elnöki, nem tudom én milyen címen közelebb viszi az országot, akkor de nem tudok ilyenről. Ezért aztán nem látom ennek sok értelmét. Legyen köztársasági elnök az, aki parádézni akar. Aki reprezentálni akar. Nem? No, az igazság, hogy még jöttek kérdések, de szerintem most már 2 órája ülünk itt, úgyhogy maradjunk abban, hogy jössz-e majd még hozzánk. és akkor ezeket föltesszük, illetve lehet, hogy picit még maradt is talán, és akkor még rendben beszélgetni. Nekem lenne egy ilyen záró kérdésem, ami részben másnak is a kérdése, csak én ezt kiegészíteném. Azt kérdezi valaki, hogy ha nincsenek kamerák, fény és csillogás, csak egyedül vagy, akkor mit mondanál magadról, milyen vagy? Én ezt úgy egészíteném ki, hogy valóban neked így napi tevékenységed így a szereplés. Rengeteget vitatkozol, rengeteg konfliktus beválasz. Ezeket az emberek nagy része egyébként úgy kerüli, te meg kb. Elébe mész. Te ezt szereted, élvezed, és vagy pedig el tudok képzelni, hogy az egészet teljesen elhagyd, és úgy elvonulját tőle, és valami teljesen más életet élsz. Tehát, hogy ezt te élvezed-e, azt szeretem egyrészt kérdezni. Másrészt meg, hogy azért valahol büszke vagy-e magadra, meg elégedett vagy-e azzal, amit tartasz. Én, hogyha ez egy közfunkcióvá válna, amit én a kulturális térben gyártok önmagamból, akkor végre nem kéne ezt csinálnom, és akkor csinálhatnék valami mást. Azért azzal én ellennék. Csak hát ezt a szerepet senki nem játssza el. Én nekem meg megvan a lelki alkatom hozzá. Ez kár lenne tagadni. És engem tényleg irítálnak a, nem tudom én, Hajdú Péterek, meg a Tóth Gabik, tehát nem esik nehezemre ezt a kulturális precedenst megteremteni. De hogyha én azt látnám, hogy ebből közfunkció lett, és ezt Magyarországon már végzik tömegek, vagy hogy ez a kulturális térben, vagy a nyilvánosságban, vagy a médiában, ez egy olyan funkció, ami már be van töltve, ez át lett ütve, akkor én nem erőltetném én ezt tovább, mert már ez végezve lenne. Ugyanígy, ha a Sétáló Budapest programját valaki végrehajtaná, én nem akarnék többé főpolgármester lenni. Miért is kéne? Hát ugyanígy vagyok ezzel. Hát most csinálja ezt valaki rajtam kívül? Úgy gondolom, hogy ez egy hasznos szerep. Úgy gondolom, hogy erre szükség van. Ez egy fehérvérsejt funkció. Most a fehérvérsejtre szükség van. Amíg vannak ráksejtek, amíg vannak paraziták, addig szükség van a fehérvérsejtre. Ez egy funkció, ezt el kell látni. Nyilvánvaló, hogyha egy társadalomban túlszaporodnak a fehérvérsejtek, azt úgy hívják, hogy leukémia. Az nyilván hiba. De ha nincs elég fehérvérsejt, azt meg úgy hívják, hogy az illetőnek nincs immunrendszere. És védtelen a betegségekkel, úgy a rákkal, ami belülről támad, mind a behatolókkal, ami kívülről. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos funkció, egy fontos szerep. Fehérvérsejtre a szervezetnek szüksége van. És amíg ezt a funkciót más nem tölti be, addig jobb hiány velem kell beérni a szervezetnek. Nagyszerű zászló. Három éve volt a beszélgetés, mondjuk a Covid miatt húzódott ez picit el, de akár lehetne többször is, hogy mi évente meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon szuper volt, remélem te is jól érezted magad? Igen. Köszönöm. Köszönjük.